लड़ाई नहीं अखिया हे मोना डार्लिंग, लड़ाई नहीं अखिया हे मोना डार्लिंग, लड़ाई नहीं अखिया हे मोना डार्लिंग, लड़ाई नहीं अखिया हे मोना डार्लिंग। तू कहा भले मऊगा हे मोना डार्लिंग, तू कहा भले मऊगा हे मोना डार्लिंग। बुझलो हिया तोहार कहियो रख दे मार के पसंद बा लवंडा पसंद बा, यही से जवानी तो हर बाछी बुलंद बा। सुनाए लवंडा, अरे सुनाए लवंडा, डोलाइला डोलाइला डोलाइला नियतिया हे लौंडे राजा, डोलाइला नियतिया हे लौंडे राजा, लड़ाइला है अखिया हे लौंडे राजा। लड़ाई बुना अखिया हे मोना डार्लिंग, लड़ावत नहीं खाय अखिया का मऊगा हवा राजा। तू कहा भले मऊगा हे मोना डार्लिंग,